जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा आप गा दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आप भी गा दीजिए, क्या गाएंगे? अलग से गा दूंगा, आप अलग से, पहले आप दोनों गा दें, यू कैन सिंग अ ड्यूएट। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। Wow, thank you so much. That was beautiful. बहुत मजा आया and it